राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा पारी जाता पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतम देव गणचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीत नामात् पीताम्बराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिओ नमो स्वर्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके मन की बात फरमा कोई है। लिखा है बोले मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात भक्ति योग की है या ज्ञान योग की, और भक्ति योग के साधक इस बात पर विचार करे क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ या भगवान के अपनेपन की मुख्यता रखे। भगवान का अपनापन विशेष सवाल है, शरीर पर ज्यादा विचार न करना, ज्यादा यही करना कि मैं भगवान का ही हूँ, आप शरीर नहीं है, शरीर तो छोटा बड़ा हुआ है आपके सामने और आप एक वही है। जैसे बचपन में मैं ये करता था, जमाने में ये काम करता है, आज ये काम करता हूँ, तो तीन अवस्था में आप एक रहे, शरीर एक रहा। बचपन में और था, जवानी में और था, बुढ़ापे में और था, शरीर बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, आप बदलते ही नहीं कभी, परमात्मा के साक्षात अंश है, आप कभी बदलते ही नहीं, इसमें शरीर आप नहीं है, नहीं है, नहीं है, यह दृढ़ता रखो, यही दृढ़ता रखो, आप शरीर नहीं, शरीर लाते हैं आप, शरीर तो प्रत्यक्ष देखो, बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मर गया, परंतु आपका साथ करते हैं, तर्पण करते हैं, आपके लिए दान पुण्य करते हैं, घर वाले सभी आपको पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो आप रहते हो, नहीं तो गुरु देते हैं, सही तो मर गया बाल लिया, आप रहते हो तभी तो पिंड देते हैं, पानी देते हैं और साथ करते हैं, वो सब आप लेते हो, आपको मिलता है, तो आप अलग हो, सही अलग है, यही सीधी बात है। और भगवान मेरा है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, शरीर तो एक कदम ही वो नहीं रहता, बदल जाता है, आप प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाते, आप वो ही रहते हो, आप भगवान के अंश हो खास, जैसे भगवान नहीं बदलते ऐसे आप नहीं बदलते, आप भगवान से हैं, पूरा पूरा पूरा मान लो भगवान को। भक्ति योग के साधक को इस बात पर विचार करना चाहिए, शरीर मैं नहीं हूँ अथवा भगवान मैं है, इस बात भगवान मेरे, इस बात शरीर मैं नहीं हूँ, आप ही भैया सच सच्चा मर्जुन सत विवेक होता है, उस विवेक में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आता हूँ, ये विवेक मारे में भक्ति मारे में तो भगवान है, ये भी भगवान आद्य होता है, आद्य होता है, सब भगवान सत असत भगवान, वो आप ही भगवान करेंगे, आप पर कोई भी आ जाते। गुजराती भाई है तो लिख रहे हैं कि मैं 5 वर्षों से साधक संजीवनी का अध्ययन करता हूँ और तब से मेरा गीता अभ्यास अच्छा बढ़ता ही चला गया है और गीता मेरे को कंठस्थ हो गई है और गीता जी के श्लोक उसका अर्थ का मनन चलता रहता है और अब ये शरीर से अपने आप को अलग जानने की मेरे उत्कंठा बढ़ रही है तो जानने की जरूरत नहीं, भगवान ही हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, शरीर आप ही अलग हो जाएगा और आप साहब अब भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ और मेरा कोई नहीं है और भगवान का हूँ, भगवान का पक्का, भगवान मेरे बबे हो, माता पिता तो माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुंबी मित्र धन संपत्ति मेरे भगवान है, बस मेरे एक भगवान ही है, आप ही छूट गया सजा छूट गया, मेरे भगवान ही है और कोई मेरा नहीं है, मेरे भगवान ही है और कोई मेरा नहीं है, मैं खेल भगवान का ही हूँ और दिखा सर तो बहुत बार कहा, बहुत बार फिर भी जाता रहा हूँ, पक्की बार बहुत बढ़िया थी, बहुत उत्तम थी, ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में बुद्धि पर नान है, मेरे समझोसा बुद्धि एक है वो नन्ना और वहाँ अभिषेक सुदुराचार हो गए मानन भाग साधु में सम्यक व्यवस्था स्वयं भगवान विचार विचार नहीं विश्वास है, ध्यान में विवेक प्रधान है और भक्ति मार्ग में विश्वास प्रधान है, भगवान मेरे मैं भगवान हूँ, इसमें संदेह निसंदेह, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सर सूरज ये पांच बार है, शुद्धों में भगवान है, ये शरीर में विचार जरूरत हुआ नहीं, भगवान का ही हूँ, कपड़ा कोई कैसे ही भरे कपड़े के तरफ भाषा से जी रहा नहीं, एक तो स्वयं का निश्चय और एक बुद्धि का निश्चय, इनमें फर्क क्या, भेद समझ स्वयं गाने से सबसे ऊपर है, मैं कहूँ आप बुद्धि हो बुद्धि आपकी है आप बुद्धि के हो, तीन बात हो, आप ये बताओ कि आप बुद्धि हो अथवा बुद्धि आपकी है अथवा आप बुद्धि के हो, आप बुद्धि के हो बुद्धि आपकी है बुद्धि आप हो जाओ बताओ, आप बुद्धि हो हमारी है तो सारी बुद्धि बुद्धि का जैसे है, वहाँ खुद का जैसे भगवान अब से शुद्धाचार हो बने मामले साधु देव से मंतव्य सब देव से नौ बाध्याय सब आप भगवान के है, इस रंग से जीव अविनाशी है चेतन है हमारे हम कोई जरूरत नहीं, शरीर के लिए कपड़े की जरूरत है रोटी की जरूरत है जल की जरूरत है रोग हो जाए औषधि की जरूरत है, शरीर से आप अलग हो आप कोई जीवन भगवान आप कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है ये पाप भगवान हमारे भगवान है, ये चार बात है भगवान गाँव में, भगवान मेरे है और किसी का नहीं हो और भगवान मेरे अपने मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे मैं किसी का नहीं हूँ, भगवान जिस किसी का नहीं हूँ केवल भगवान का हूँ, बड़े मन बात है। बड़े आदमी का प्रश्न लग रहा है। बोले भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये दूसरे जो कर्म वगैरह होते हैं तो फिर कैसे हो? आप रोटी खाते हो, भगवान खाते हैं, बताओ। रोटी आप खाते हो, भगवान खाते हैं। पानी आप पीते हो, भगवान पीते हैं। नींद आप देते हो, भगवान देते हैं। छोटे बड़े आप होते हो, भगवान होते हैं। आप भगवान ही हो, भगवान आप गए। और कोई पूछा, और कोई संग कर, संग करो। इस मगर इसके सिवाय पूछो, पूछो। मैं भगवान का हूं, ये दृढ़ता दृढ़ता से पकड़ो। शरीर आप में नहीं है। अब एक बात बताऊं, जब आप आए तो साथ में क्या लाए थे? कोई भाई बहनो सबसे पहले आप आए जब साथ में क्या लाए थे? ऐ जाओगे तो साथ में क्या जाएगा? धन्यवाद उत्तर दो। आप साथ में क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? बोलो क्या लाए थे? क्या ले जाओगे? रिपे राजी हो गए। एक कौड़ी भी साथ चलेगी, एक कण का भी साथ चलेगा, सुई भी साथ चलेगी। ओ क्या लाए, क्या ले जाओगे? तो अपनी कोई चीज नहीं है। अपने यहां तो अपनी संस्था हो, शरीर आप लाए, शरीर जाओगे। आप केवल भगवान ही आंस है, ये पक्की बात है। साथ में कुछ भी कौड़ी एक लाए नहीं, और कौड़ी एक जाओगे नहीं। ये बड़ी भारी भूल है जो चीजों को जो होते हैं, मेरे पास जो त्याता, ये बड़ी भारी भूल है। खाओ दिन रोटी है, पर डेवलप कर रहा है, ऐसे हो जिसे वो कौन है? और क्या यार, ये कुत्ते के भी है, वो सोता है तो वहां उठा दो दूजे हो जाएगा, वहां उठा दो दूजे हो जाएगा। साथ क्या रहा है? हाँ भाई दायर कुत्ते है, ये मुसाफिर आना है। जग मुसाफिर देख जरा तेरे कुछ की नाम तो बज रही, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जवान आदत याद करा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चर काल से यही रिवाज रही। ये संसार मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, शरीर मेरा है, झूठी बात है। ये बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। साथ लगाओ शरीर बदलोगे, साथ ले जाओ शरीर को, मेरा शरीर है। साथ लाए नहीं, साथ ले जाओगे नहीं, यहाँ का यहीं छोड़ के जाओ। एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं। शेर जी कहते थे लखपति करोड़पति, और बेचारे में पुण्य करेंगे और कर दिया करेंगे, दान देंगे, लोगों को सुना दिया, ऐसा कर दिया, अब मर गए दिया कुछ। शुभ काम आज जल्दी कर दो, वे रुपया खुद में रहेगा, अल्लाह अल्लाह देगा नहीं। जो रुपये निमित किए थे कि इतने रुपये हम लगाएंगे और फिर वो लगा नहीं पाए, बिल्कुल नहीं, तो वो कुछ में खुद में कर्जा रह गया क्या? कर्जा रह गया, कर्जा रह गया। खुद का रुपया था, खुद का ही रुपया था खुद और लगाने के निमित्त कर दिया तो नहीं लगा पाए तो खुद का ही कर्जा हो गया। हाँ कर्जा हो गए मेरे, जो शुभ काम करना हो जल्दी कर दो, करना सो कर रही मेरे काला कैसा काम ढलाना थे बोलो भुआ समा दो राम धोला या धोला चावल आया है भगवान के आके चावल आया है, वे चावल पीड़े होते हैं मौत के तो थोड़े होते हैं, मौत के साथ पीड़े थोड़े होते हैं, ब्याह के साथ पीड़े होते हैं, चावल आया है थोड़ा दिन को तो ऐसा दिन हो मैं जन्मान तेरे खे धोला किस आया कृष धोला तू नजरे तैंदियो जमा रोखो ये राम जिन बजरे तेरे सिरे पर आया कृष धोला तू नजरे शर्माने चाहता ने दौर कैसा आया फिर भी बजन आए देने आए देने आए देने को साथ कोई साथ चले बताओ क्या मैं तुझे जाऊंगा कोई अभी मगन आए देने आ पापी रोधन पर ले जाए किरी संजय तीतर खाए पापी रोधन पर ले जाए कीड़ी संजय तीतर खाए मोह है मोह मूड रहा चेत करो चेत सिर चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी सिर चेत भये है बाल तो निहार नैन हरी देख सिर चेत भये है केश निहार न देख तो सभी क्या साथ चलेगा क्या साथ ले जाओगे क्या साथ लाए थे धन भगवान करते हो ये मिथ्या है भैया। राम जी ने याद करो अरे चौदह साल में धन लगाओ जाग होते बड़े बड़े जब वो कहते थे जल खुड़िया नीचे से पानी आता है तो छोटी छोटी डुबिया होती है उसमें माल उतार दे आजमंद उतार दे न जाने अंत फेट पहुंचा या नहीं पहुंचाएगा पानी भर रहा है ऐसे छोटी छोटी डुबिया है दरिद्री है गरीब है निर्धन है रोटी कपड़ा नहीं है उनको दो छोटी छोटी डुबिया मत पार हो जाओगे नहीं तो मर जाओ मरना का दिन नजदीक आ गया है चेत कब करोगे हमें कोई पद सुना था